De ploeg die in totaal 13 keer de Champions League wist te winnen. En ook de laatste 3 jaar die beker omhoog hield. Het lijkt een onmogelijke opgave. Maar het is en blijft voetbal waarin niets onmogelijk is. Dus we gaan het meemaken vanavond. En Frank had het vooraf over die sfeer die wat anders was. Nou, we kunnen na André Rieu zeggen dat het nu wel echt is zoals het hoort in de Johan Cruijff Arena. De Europa Cup sfeer zoals je die wacht. Het is natuurlijk verwacht. Het is André Rieu die het bal hier heeft geopend. En je ziet aan alles en iedereen op de tribunes, maar ook aan de spelers als ze het veld opkomen bij Ajax. En ze horen die Champions League hymne. Dat ze zichzelf oppompen, oppeppen voor deze wedstrijd. Dat kunnen ze natuurlijk. Dat hebben ze in het verleden al laten zien. En dat Real Madrid het kan, dat staat buiten kijf. 3 keer achter elkaar de Champions League gewonnen. En ze zullen er alles aan doen om dit jaar de 4e keer op rij daarvan te maken. Courtois, de doelman die hem nog niet won. En die al een tijdje geleden voor het laatst ik moet even kijken. Ah, we gaan een applaus doen voor Salah. Daar gaan we heel even naar meeluisteren. Ik denk dat het publiek een tikje aan de vroege kant was. Want zelfs de scheidsrechter, Damir Skomina, die was er nog niet. Maar we gaan nu naar een minuut stilte. Even stil geweest. Een mooie foto van de man die zo tragisch op het leven kwam bij dat vliegtuigongeluk. En waarvoor veel geld is ingezameld om ook nog naast hem de piloot te vinden. En het is mooi dat de UEFA hiervoor tijd maakt. En eigenlijk ook vrij normaal. En er is vol respect bij stilgestaan. Ja, gisteren was dat ook al het geval bij de andere wedstrijden. Vanavond trouwens wedstrijden tussen niet-kampioenen allemaal. De andere wedstrijd die vanavond wordt gespeeld is Tottenham Hotspur tegen Dortmund. Die werden beide ook geen kampioen. Net als Ajax en Real Madrid. En dat zijn ook de enige 4 niet-kampioenen. Dus allemaal tegelijk in actie die nog in de Champions League over zijn. Ajax is de enige club die nog over is, die kwalificatie heeft gespeeld. De rest kwam allemaal binnen in de groepsfase. Real Madrid is de ploeg die gaat aftrappen. Dat heeft Benzema zojuist gedaan. Ja, we zagen een prachtig shot op de tribune met Seedorf, met Kluivert en Van der Vaart. Grote spelers van Ajax uit het verleden. 2 van die 3 hielden de veldbegeerde beker wel eens omhoog. En Seedorf deed dat meerdere malen, waaronder ook als speler van Real Madrid. Niet te vergeten hier in dit stadion. Na de gewonnen finale tegen Juventus eind jaren 90. De bal gaat rond. Onana heeft hem. Wordt onder druk gezet door Benzema. En nu gaan we zien wat de tactiek is van Ajax. Maar toch ook die van Real. Want die van Ajax lijkt me wel bekend. Gewoon druk zetten op de bal zoals dat nu gebeurt. En die bal proberen te veroveren. Wat onmiddellijk lukt. En zo is Ziyech nu degene die hem heeft aan de linkerkant. Voorzet gaat richting Neres. Wordt weggehaald door Carvajal. En inderdaad zoals verwacht Frank. Ajax gaat Real proberen terug te dringen. Ajax gaat jagen op de bal. En ik denk dat met Bale en met Vinicius Real dat eigenlijk wel prima vindt. En gaat proberen te gokken in die openingsfase op de levensgevaarlijke counter. Ja, als we die bal lang krijgen, dan wordt het gevaarlijk. Want met die 2 pijlsnelle aanvallers daarvoor in. En Benzema die daar nog achteraan komt hobbelen. En die tegenwoordig behoorlijk in vorm is. Die zal toch het meest blij zijn dat Ronaldo is vertrokken bij Real Madrid. Want nu komt hij weer echt in de picture te staan. En kan hij weer gewoon laten zien wat hij kan. In plaats van in dienst spelen van een van de allergrootste spelers in de wereld. En Real Madrid mag een ingooi nemen aan de rechterkant van het veld. Via Carvajal levert de bal meteen weer in. Schöne, bal naar Neres aan de linkerkant van het veld. Tadic ook daarnaartoe uitgeweken. Met Nacho bij zich. Komt Tadic daar voorbij. In eerste instantie leek het daar even wel op. Vervolgens maakt de Servier een overtreding. En kan Real Madrid een beetje tegen de eigen achterlijn aan een vrije trap gaan nemen. Ja, wat we nog niet hebben vermeld. Zometeen komen nog wel wat namen van de opstellingen voorbij. Maar die hebben we al wat eerder doorgenomen. Is dat er vanaf voor de eerste keer, nou ja, eigenlijk de 2e keer, want het gebeurde gisteravond ook, maar de eerste keer in deze ronde gebruik gemaakt wordt van de VAR. Jawel, hij is er ook nu in de Champions League. De scheidsrechter is Komina, maar hier in een busje bij het stadion zit een Pool met de naam Pavel Wiek, die gaat hem helpen als het misgaat. Te zien hoe dat vanavond in de Champions League allemaal gaat verlopen. We hebben een half jaar Eredivisie gehad. Waarin we hebben gezien dat er veel discussie kan ontstaan. Ajax heeft de bal. En Ajax jaagt zoals we dat verwachten. En Ajax probeert de aanval te zoeken met Tadić. Hakballetje richting Taljavico. Mislukt. Rustig teruggespeeld door Bale. Die ook zijn verdedigende werk doet. Maar het is een buitenspel. En dus krijgt Real Madrid. Wat heel kalm blijft door onder de druk van Ajax in die openingsfase. Want Real is wel wat gewend. Een vrije trap. Ja, maar ze zijn nog niet met de helft van Ajax geweest. Dat zal nu dan moeten gaan gebeuren. Dat zou in één keer moeten kunnen met die vrije trap. Halverwege de eigen helft. Die genomen kan gaan worden door Nacho. En Nacho die Varane vervangt. Varane ziek. Een Franse wereldkampioen centraal achterin bij Real Madrid. Niet al te goed in vorm. Maar nu hij ziek is kan hij ook niet spelen. Casemiro leidt gemakkelijk balverlies. Opgepikt door Tadić. Dan Ziyech die zich vastloopt. Van de Beek erachter pikt op. Ziyech dan. Oh, die dolt bijna zichzelf. Maar daarbij ook meteen Kroos. Ziyech op zoek naar de ruimte om te schieten. Die krijgt hij niet. Modric komt daar zelfs helpen verdedigen. Schöne ziet de opening. Daar is Van de Beek net niet helemaal lekker. De eerste mogelijkheid van Ajax. Dat dus toch weer de bal snel verovert van ten opzichte van Real Madrid. Courtois zit er uiteindelijk tussen. Ajax opent in ieder geval goed. Ja, en Ajax zet nu weer Real onder druk. En daar heeft Real het toch moeilijk mee. Neres pikt hem af. Dus moet Ramos ingrijpen. Ajax krijgt in het begin waar het naar op zoek is. En dat is namelijk wat zenuwen toch bij Real. Want de ploeg lukt het niet om fatsoenlijk in de opbouw verderop te komen. Frank zei het al, ze zijn nog niet op de veldhelft van Ajax geweest. En de ene naar de andere bal, nu weer door Carvajal, wordt door de Spanjaarden ingeleverd. Dat is een hoopgevend begin, maar het zijn pas de eerste minuten met Ziyech. Die het nu van afstand probeert, dat is een matige poging. Ja, Ajax moet alleen zorgen dat het dit volhoudt. En dat je er iets mee doet, behalve balverlies afdwingen komen tot een kans. Echt Real bij de strop pakken. Carvajal klaagt nu wat bij de scheidsrechter. Ja, een vrije trap gehad nadat hij van de bal werd gezet. En eens zien of het nu wel lukt. Real probeert het wel gewoon in de opbouw te doen. Zoals ook nu dus weer via Bill. Ja, dat heeft Ajax afgelopen weekend ook geprobeerd tegen Heracles. Dat pakt ook niet bepaald goed uit. Ook deze paas over de breedte van Bill helemaal naar de andere kant. Dat pakt wel goed uit. Al valt die bal dan daar achter. Reguillon, de linksback. De man die Marcelo is komen vervangen sinds het nieuwe jaar. En dat prima doet. Benzema komt even een balletje halen op de eigen helft. En dan is het Ramos die, nou je zou zeggen, een schijntrap maakt. En dat deed hij ook inderdaad. Dat hij zag Bill diep gaan, maar hij zag een paad. En dus liep Bill buiten spel. Hield hij in. Dat zag er wat koddig uit, maar hij deed het expres. Intussen heeft Real Madrid al wel een tijdje de bal. En wacht Ajax ver van de eigen goal. Zo'n beetje rond de middenlijn op Real Madrid om daar ze op te vangen. Tadić die heen en weer loopt tussen Nacho en Ramos om die bal te onderscheppen. En het wordt uiteindelijk gedaan door Frenkie de Jong. Ja, wat mij opvalt is in de opbouw is Real wat lakoniek. Vooral Nacho en Carvajal beginnen aan deze wedstrijd alsof het een soort van uitlooptraining is. Balletje breed, balletje dan heel makkelijk aan Ajax gegeven. En daar moet Ajax dus gebruik van maken. Nu met een lange bal op Tadić. Nu wel goed verdedigd door Nacho. De vervanger dus, zoals Frank al zei, van Varane. Die kan je wel missen, Varane. De wereldkampioen van de Fransen. Nu met Blind aan de bal. Linkerkant van het veld, 10 meter over de middenlijn voor Ajax. Hard werken, dat moet Tadić doen om Ajax aan de bal te houden. Dat betekent dat Van de Beek diep is doorgeschoven in de punt van de aanval. Ajax probeert de bal rond te laten gaan. Nu is voor het eerst Real dat een beetje druk zet met Kroos en Vinicius. Benzema wil wel doorjagen op natuurlijk Onana. Want die heeft ook gezien wat er in Almelo gebeurde. En Onana heeft weer geen lekkere trap in huis. Maar het wordt nu opgelost door Van de Beek. En dan kan Ajax er heel snel uitkomen. Nu via Tadić. 4 tegen 3 als Tadić opschiet voor de goal is Van de Beek. Daar gaat de bal naartoe. Die laat hem lopen voor Tagliafico. Maar net op tijd de tackle ingezet door Casemiro. Een fantastische tackle van die controleur op het middenveld bij Real Madrid. Meteen Vinicius in stelling gebracht. En nu is het aan de andere kant. 4 tegen 4. Met Modric op 20 meter. Bal naar de buitenkant. Bale schieten. En Onana rustig die bal opvangen in de handen. Poeh, dat ging even heel snel heen en weer. 4 tegen 4 aan de ene kant. 4 tegen 4 aan de andere kant. Real, het enige verschil is dus inderdaad, krijgt een bal tussen de palen. Dat is Ajax dan niet gelukt. Ja, dit is precies waar Real op hoopt natuurlijk. Ajax dat aanvalt en aanvalt. En dan de restverdediging. Dat is niet helemaal geweldig. Aan de andere kant is nu Tadić al weg. Tadić via ze voor. Van de Beek in beweging. Het gaat terug. Die komt de kans aan voor Ziyech. En die schiet hem dan ruim voorlangs. Omdat hij hem niet lekker raakt. Lekker een minuut. In de Johan Cruijff Arena. Het is de 7e minuut met een spel dat op en neer golft. Eerst Casemiro die een geweldige tackle in huis heeft. Om een kans van Neres te voorkomen. Dan is het aan de andere kant Bale. Die schiet recht op Onana af. En dan knip je drie keer met je ogen. En dan zien we Ziyech alweer met die poging voorlangs. Dit is waar we op hopen. Dit is Champions League van Ajax in de Johan Cruijff Arena. Dit seizoen We zijn 7 minuten onderweg. Het staat nog wel 0-0. Ja, dat is op zich goed nieuws. Want Ajax heeft nog geen bal tussen de palen kunnen schieten. En Real Madrid wel. Frenkie de Jong nu even controleren. Met Modric voor zijn neus. Blind heeft wat meer ruimte op het middenveld. En verplaatst het spel naar de linkerkant van het veld. Naar Tagliafico. Tagliafico terug naar Blind. Modric komt daar storen. En Frenkie de Jong wordt ook onder druk gezet door Modric. En dan weer terug naar Blind. Die heeft dan even geen last van druk op de bal. Zoals dat mooi heet. Kan een mooi driehoekje maken met Tagliafico en Neres. Bal weer terug naar Blind. Zo komt Ajax ook niet heel veel verder. Frenkie de Jong, bal weer naar Neres. Neres is degene die dan actie moet gaan maken. Of iets aardigs moet bedenken. Dat probeert hij in combinatie met Tadic. Bal ingeleverd bij Kroos. Terug naar Thibaut Courtois. Die de bal weer probeert te brengen bij een van zijn aanvallers. Dat lukt bij Beel. Die kopt door zo in de voeten van Blind. Ja, wat je toch ziet aan Real is dat de spelers blijven gewoon heel rustig. Je ziet Kroos, je ziet Modric, je ziet zoveel ervaring. En die ervaring zegt, oké, Ajax raast nu natuurlijk. Maar als we gewoon zorgen dat we deze fase doorkomen, dan komen we er altijd in die counter. En zagen we zo net wel kansen. Want Real Madrid krijgt natuurlijk met Benzema, met Beel, maar ook met dat supertalent, die 18-jarige Braziliaan Vinicius, voor zelf wel mogelijkheden. Maar niet als ze de bal makkelijk weggeeft aan Tadic. Tadic, hier komt de grote kans aan voor Ajax. En de bal voorlangs. Dus de eerste echte mogelijkheid voor de rechtsback, voor Masraoui. Maar ja, die is succesvol in de Champions League dit seizoen. Maakt al 2 goals. En dit is dan de eerste echt serieuze doelpoging van Ajax. Na het balverlies van Real op het midden. Geeft Tadic mee. Is Neres wel voor het doel. Maar probeert Masraoui het zelf. Het scheelt 1 meter of 2. Maar dit is wel waar Ajax het van moet hebben. De bal werd volgens mij nog aangeraakt. Maar een hoekschop krijgen we niet. Nee, het bal ook nog een doel in de rug van Masraoui, van Reguillon. En je zou zeggen, met de VAR moet je daarmee uitkijken. In Spanje hebben ze daar nog blijkbaar niet genoeg ervaring mee om daarmee uit te kijken. Want die duw in de rug, ja, die uiteindelijk kon Masraoui wel schieten. Maar niet tussen de palen. Opnieuw ging die bal nu voorlangs. Diepe bal nu op Tadic, in de richting van Tadic althans. Nacho is degene die wegkopt. Carvajal voorkomt een ingooi door hem naar voren te verplaatsen in de voeten van Benzema. Die probeert te controleren, maar met 2 Ajaxiden in zijn nek lukt hem dat niet. Van der Beek probeert die bal bij Tadic te krijgen. Dat lukt half, dat is onvoldoende. Nacho ertussen, Beel nu aan de zijlijn, vastgeplakt. Daar de bal onderschept door Tagliafico. Zo heeft Ajax de bal alweer terug. Ajax begint echt goed aan deze wedstrijd hoor. Behouden ze dan die ene counter. Maar dat liep dan weer goed af. Neres een beetje in de war met Carvajal tegenover zich. Verspeelt de bal een beetje makkelijk. Casemiro dan, die kijkt naar voren. Waar kan ik de bal kwijt? Hij krijgt niet eens tijd om te kijken. En levert zo de bal weer in bij Van der Beek. Van der Beek, balletje breed. Had ook kunnen schieten. Zie je dan met 2 benen voor zich. Bal bij de tweede paal neergelegd. Net niet helemaal lekker voor Van der Beek. Hij wacht dan nog even. Van der Beek wordt neergelegd en zegt, oh, er is een VAR. Hebben we daar geen ervaring mee? Nederland, ja zeker wel. Hij wordt neergelegd. Ik denk niet dat de VAR daarvoor een penalty gaat geven. Nou, of de lichte bal weer terug. Gaat er nog iemand schieten van Ajax? Want we zijn al zo dicht bij de goal van Real Madrid. Al zo'n tijd. En nu is het uitkijken geblazen met Ziyech, die makkelijk balverlies leidt. En Blind die het oplost. Die komt het dichtlopen. Wat een heerlijke wedstrijd is dit. Ja, nu al binnen 10 minuten. 10 minuten aan de gang. En het is weer het Ajax wat we kennen van de wedstrijden tegen Bayern, tegen Benfica. Dit is wat we willen zien. En het gebeurt ook in de Champions League. Vrije trap nu naar de overtreding van Nacho. En dat geeft de VAR denk ik ook de kans om even te kijken naar dat moment met Donny van de Beek. En dan merken we vanzelf wel of dat busje 3 keer op zijn toeter drukt. Ja, het is Kroos. Die loopt hem wel een beetje omver. Maar ik denk dat ik denk niet dat de VAR hier echt voor gaat ingrijpen. Ik denk het ook niet. Moet iets meer gebeuren op Europees niveau om een strafschop te krijgen. En we zien ook aan de scheidsrechter die al bezig is met de muur op afstand zetten van nee, dit vindt hij prima. Maar we zien achter de bal Lasse Schöne die het zo mooi deed in de Kuip. Die het niet zo goed deed in Almelo. Maar dat was aan niemand gegeven van Ajax om het daar goed te doen. Dat was een heel ander Ajax. Een onbegrijpelijk Ajax als je deze eerste 11 minuten ziet. Maar het is, om maar eens met Spaanse termen te gaan smijten, toch de stier en de rode lap, dit Real Madrid. En dat heeft Ajax kennelijk nodig om tot een niveau te komen wat we voor de winterstop zagen. Dat lukt in de eerste 11 minuten. Nu moet het verzilverd worden met een doelpunt. Dat zou mooi zijn. Schöne achter de bal. Schöne, 12e minuut. Muur staat op de rand van 16 meter gebied. Schöne haalt uit en raakt die muur. En dus komt Ajax hier nergens toe. Niet tot Courtois. Modric moet het oplossen. Die blijft heel kalm. Dat doet Carvajal wat minder. Die ramt hem weg. Maar Ajax heeft hem alweer terug. Ja, Frank, dit is eigenlijk wat ik bedoel. Het is een goede openingsfase. Maar ergens moet je tot iets meer komen om Real Madrid echt pijn te doen. Ja, je moet, het is net in de eindfase dat er net niks uitkomt. Dat is wat nog het meest opvalt. Behalve dan dat Ajax prima druk zet en steeds snel de bal terug heeft. Precies zoals ze dat graag willen. En zoals ze dat tot nu toe in de Champions League voortdurend hebben laten zien. Lange bal niet op Neres. Bal onderschept door Ramos die meteen in zijn zij grijpt. En zegt, hey, die Braziliaan deed iets gemeens. Dat zou ik normaal gesproken nooit doen als aanvoerder van Real Madrid. Hij wordt meteen in bescherming genomen ook door Skomina. En hij krijgt de vrije trap mee op de rand van de middencirkel. Aan de kant van Real Madrid. Ja, het is Ajax dat natuurlijk weet dat het op een hele goede basis kan rekenen. Als het gaat om de resultaten in de Europese duels. Ramos ramt hem lang richting Bale. Maar in de opbouw komt echt Real tot helemaal niets. Ajax is 12 Europese wedstrijden zonder nederlaag. En verloor er maar 1 in de laatste 21. Dat zijn hele mooie cijfers. Maar we moeten wel een hele lange tijd terug. Als we het willen hebben over een knock-out wedstrijd van Ajax in de Champions League. En die werd dan niet eens gewonnen. Dat was 2-2 tegen Inter. Om aan te geven hoe lang dat terug was. Toen zat Solari als speler op de bank bij Inter. De trainer van Real nu. Tadic heeft hem. Tadic heeft hem aan de linkerkant. Maar weer is de voorzet tekort weggehaald. Wie vangt hem op? Schöne. Kan die hem dan wel brengen bij Ziyech? De punt van 16 meter gebied Ziyech. Met een hakje. Maar dat hakje mislukt. Richting Masraoui. Dan heeft Vinicius Junior hem. En kan Ramos uitverdedigen. Weer wordt hij onder druk gezet. En dat gaat niet lang duren. Voordat er ongetwijfeld weer een lange bal komt. Nu proberen ze het te combineren. Dat lukt. Riquelme, de linksback. En dan de bal het midden in naar Benzema. Ja, dit is ook Real, hè? Want ze halen hem er nu al even heel makkelijk en heel rustig uit. Door gewoon de bal even knap rond te laten gaan. Ja, dat lukte ze er net ook. En toen konden ze de bal toch een dikke minuut gewoon rondspelen. Kroos nu met 3 Ajaxiden om zich heen. 4 Ajaxiden om zich heen. Hij schudt er 3 af en legt de bal dan af op Vinicius. Vinicius, punt 16 linkerkant met de licht tegenover zich. Trekt naar binnen, schiet. Oh. En Onana met een redding. Ja, dat is dus het verschil tussen Ajax en Real Madrid. Real Madrid is nu 2 keer voor de goal bij Ajax gekomen. 2 keer moet Onana optreden. En Ajax staat de hele tijd voor de goal van Real Madrid. En Thibaut Courtois moet zijn handschoenen nog goed doen. Want die heeft daar nog niks in gekregen. Zo makkelijk gaat het eigenlijk. Dat is wel een wezenlijk verschil tussen deze twee ploegen. En dan zeggen we tegelijkertijd gewoon dat Ajax het goed doet in het eerste kwartier. Maar nog net niet goed genoeg bij de hoekschop die Real Madrid vanaf de rechterkant mag nemen. Kroos doet even zijn sokken goed. Skomina moet even wat recht zetten in de buurt van de penaltystip. En als dat allemaal gebeurd is, dan gaan we zo die hoekschop nemen. Ja, Frank, wil je thee of koffie? Want er staat iemand heel erg te vragen. Oh, sorry, dat kan helemaal niet door. Ik keek de andere kant. Doe maar thee. Okay, dan kijk ik ertussen naar die hoekschop van Kroos. En dan regel jij de thee. Die hoekschop van Kroos mag nu genomen gaan worden. Wegdraaiend van de goal van Onana. Iedereen er om de door. Behalve Bale. Die kan natuurlijk ook behalve keihard schieten. Ook prima koppen. Maar wel in de handen van Onana. Dat is de derde keer dat de keeper van Ajax moet ingrijpen. Het zijn allemaal geen moeilijke ingrepen. Maar hij moet ze wel doen. Anders dan krijgen we toch problemen. Ja, dat bedoel ik nu precies met goed beginnen. Maar wel je tegenstander pijn doen. Want je houdt het ook niet vol om een hele wedstrijd zoveel druk te zetten op de tegenstander. Nu een bal die goed is richting Neres, maar niet goed genoeg. Dus is Courtois, de Belgische doelman, die bezig is aan zijn eerste seizoen. Degene die eerder bij de bal is, na 4 seizoenen Chelsea gekomen. En hij heeft behalve de wereldbeker afgelopen december, de wereldbeker voor clubteams, dus nog niets gewonnen met Real Madrid. Wil die Champions League natuurlijk graag winnen, is daarvoor naar Madrid gekomen. Thibaut Courtois, de sympathieke Belg die zo goed keepte op het afgelopen wereldkampioenschap. En daar zelfs verkozen werd tot beste doelman van het toernooi. Balbezit is voor Toni Kroos. Die ook weet hoe het is. Goed presteren op een WK. Won met de Duitsers in 2014. Verloor hier wel met Duitsland 3-0 in de arena. Heeft dus aan dit veld recentelijk niet zulke goede ervaringen. Real probeert het tempo uit de wedstrijd te halen. Met deze paas breed die niet aankomt. Maar via Ajax ziet over de lijn rolt. Mag Carvajal gooien. Je ziet aan Real dat het nu denkt. Oké, we hebben die beginfase, die beginstorm overleefd. Wat we nu doen is gewoon de bal rustig rond laten gaan. Even de angel eruit halen bij de tegenstander. En misschien wel verrassen met een bal vooruit. Maar dit is precies zoals Real het wil. Ja, maar dan moet je wel de bal in de ploeg houden. Het lukt niet. En dus kan Ajax overnemen weer op de helft van Real Madrid. Al is dat de hoogte van de middenlijn. Met Schöne, balletje breed op de jongen aan de linkerkant van het veld. Tagliafico gaat mee diep. Het kan daar naartoe via Tadic. Dat gebeurt ook. Voorzet van Tagliafico nog net op tijd eruit gehaald door Nacho. Bal teruggekregen van Modric. Dan schiet hij hem hard en hoog een beetje naar voren. Bale zorgt ervoor dat Real Madrid in ieder geval in balbezit achterin blijft. En dan de bal weggroeit door Carvajal. Wel dwars door het midden. Dat loopt allemaal toevallig goed af omdat Kroos daar staat. En die zorgt ervoor dat Real Madrid door kan over de linkerkant van het veld. En dan kan het ook met rasse schreden door. En dan moet je wel uiteindelijk iemand eens een keer gaan tegenhouden. De lichtballetje breed op Beel. Die kan gaan schieten. Die kijkt eerst om zich heen. Die keier had de mogelijkheid om die bal met zijn linker in één keer op de slof te nemen. Of even aan te nemen en dan op de slof te nemen. Het lijkt wel haast te temporiseren. En te zeggen van ja, nu gaan we even onze macht laten zien als Real Madrid. Ik hoef deze kans niet te nemen, want die kans komt vanzelf wel een betere dan deze. En dus Modric nu, bal breed op Kroos. 17e minuut, 0-0. En Real gaat nu beginnen aan de wedstrijd. Dat gevoel krijg je een beetje na het eerste kwartier razen. Is het nu de 13-voudig Champions League winnaar die de bal rond laat gaan. En dat gaat echt eigenlijk wel heel erg makkelijk. Je zag zelfs die linksback Reguillon die Ziyech er compleet uitliep. En Ziyech werd afgekoppeld als een caravan die naar zijn plek moet op de camping. En Ziyech zag op een gegeven moment alleen maar het rugnummer van die linksback. Het liep voor Ajax goed af omdat Bale het inderdaad even rustig aan deed. Bale nu ook aan de bal. Zoekt Taliafico op. Geeft hem breed aan Modric. Modric weer terug naar Carvajal. Ja, het is nu even Real dat heel lang balbezit houdt. En ik moet zeggen, dat ziet er dan ook wel heel kalm en verzorgd uit. Ik vrees toch voor Ajax dat het in deze fase even teruggedrongen wordt. Want ze laten nu even zien wie de basis is, hè, Real Madrid. Zie je dat? Ja, maar het is ook, Ajax blijft nu ook rustig als ze de bal niet hebben. Net als Real Madrid rustig probeert te blijven als ze de bal niet hebben. Alleen Ajax, ja, dat oogt wat onstuimiger. Het is ook wat jeugdiger. Zo hebben ze de hele Champions League gespeeld. Dat hoort er ook een beetje bij. Dat is net even een nuanceverschil in de manier van spelen en omgaan met balbezit. Onana onder druk gezet door Benzema. Blijft rustig. Gooit de bal de diepte in richting Tadic. Tadic deelt even een elleboog uit zonder hem te bewegen. Maar dat doet wel zeer in het gezicht van Nacho. En kijk, ook hier zijn er dan VAR-momenten bij. Die zijn we gewend uit de Eredivisie. Daar moeten we die ook aan wennen in de Champions League. Hij maakt zich breed, slaat niet met de elleboog. Maar doet hem even op het strottenhoofd van Nacho. Nou, als we iets weten, dan is dat ongelooflijk zeer doet. En dat je er echt even van bij moet komen. Dat is ook wat we nu zien gebeuren. Er hoeft niet een fysio bij te komen. Tadic zegt, joh, ik heb begrepen, dat doet zeer. Ik zal het niet meer doen tegen Skomina. Dus is de vrije trap genomen. Nacho kan gewoon verder. Ja, vindt een goede scheidsrechter die Skomina. Zou eigenlijk niet fluiten vanavond. Zou een Poolse scheidsrechter Marciniak deze wedstrijd leiden. Maar die is geblesseerd. Dus is het nu Skomina. En dat is een heel ervaren man natuurlijk. Floot ook de Europa League finale die Ajax verloor in Zweden van Manchester United. Nu de bal bezit van Real Madrid. Courtois zoekt het en zoekt het lang. Bale gaat heel hoog verlengd richting Benzema. Maar die verliest het van Matthijs de Ligt. Blind maakt een enorme fout. Blind, dat moet je niet doen. Herstelt hij heel even. Maar Real heeft wel de bal. Benzema raakt hem bijna kwijt. Maar heel snel tik tik toch bij Casemiro. Wordt het dan alsnog pijnlijk deze fout van Daley Blind. Die hem zomaar weggaf eigenlijk. Carvajal met een voorzet in de handen van Onana. Niet slordig worden. Blind heel zwak geweest. Ook hij in Almelo. Veel kritiek gehad natuurlijk als een van de top aankopen. Moet ook opstaan en moet ook opstaan in dit soort wedstrijden. Maar ging hier even in de fout. Het loopt goed af. En dus kan Ajax nu via Donny van de Week denken aan een nieuwe aanval. Ja, doet hij via Ziyech en dan Schöne aangespeeld. Schöne heeft even wat tijd en ruimte. Van de Beek een beetje kort aangespeeld. Kan wel wegdraaien. Zijn tegenstander glijdt weg. Dat scheelt. Reguillon. Ook Ziyech glijdt weg op het moment dat hij de paas geeft. Maar die komt verbazingwekkend goed aan bij Tagliafico. Die de bal in één keer wil verleggen. En Neres, dat lukt niet. Want Carvajal zit ertussen. In tweede instantie toch Neres. Via Tagliafico. Nu de Argentijn weer even in de achteruit. Met Bale in zijn nek. En dan de bal bij Blind. Op de helft van Real Madrid. Vanaf de linkerkant van het veld. Schöne centraal even aangespeeld. Met Kroos bij zich. Blind dan. Blind kijkt. Blind zoekt. En ziet dan Tadic gaan. Maar krijgt de bal niet langs Carvajal. Die stond er 10 meter voor. Uiteindelijk toch Tadic. Half met Bale. En dan is het een ingooi voor Real Madrid. Denk ik, ja. Tegen de hoekvlag aan. Aan de linkerkant van het veld voor Ajax. Daar kunnen ze Real Madrid nu even vastzetten. Ja, Real dat kwetsbaar was in de groepsfase van de Champions League. Tegen CSKA Moskou. Maar dat was in die fase dat het helemaal misging met Lopetegui. En nu dus met deze nieuwe man lijkt de boel weer behoorlijk op de rit. 6 punten achter Barcelona terug in de titelstrijd. En Barcelona komt de komende maand 2 keer op bezoek. 1 keer voor de beker en 1 keer voor de competitie. Ondertussen de man die naar Barcelona gaat, Frenkie de Jong, geeft hem aan Ziyech. Ziyech probeert te steken naar Tadic. Dat mislukt. Overname Real en heel veel ruimte aan de linkerkant. Daar wil je Real eigenlijk niet hebben. Reguillon heeft hem en kan heel veel oversteken. Reguillon levert dan in bij Taya Vico. Probeerde Benzema te bereiken. Het is prettig voor Ajax dat die man die nu doorbreekt en Marcelo op de bank houdt, die 22-jarige Reguilón, dit niet goed doet. Want het zag er dreigend uit. Maar Ajax heeft hem terug en temporiseert via Frenkie de Jong. Ja, het is de tweede keer dat hij zo makkelijk doorkomt zonder dat Ziyech in de buurt is. En dan moet Schöne het gaan dichtlopen. Niet de snelste bij Ajax, zeg ik maar heel voorzichtig. Nou, we ook rustig kunnen concluderen dat hij een van de langzamere is bij Ajax. Nu Real Madrid weer onder druk gezet tegen de eigen 16 aan. Nacho lost het op door de bal lang te geven. En bij Ajax achterin blijven ze rustig. Benzema gaat niet eens achter de bal aan, want die is bepaald niet nauwkeurig zijn kant op. Dus kan Ajax weer overnemen via Frenkie de Jong met Modric in zijn rug. Vinden ze mooi in Amsterdam als hij even wegdraait bij de Kroatische wereldvoetballer van het jaar. En dat doet hij dan ook prima. Nu is het de beurt aan Schöne om Bale even weg te zetten. Bale glijdt ook weg. En Neres gebruikt dat momentje meteen om aan te zetten. Over de rechterkant komt Mazraoui. Maar Schöne ziet Donny van der Beek, dacht hij gaan op links. En Donny van der Beek keek naar rechts en die zag Mazraoui gaan, bleef dus staan. En intussen heeft Ajax de bal gewoon weer terug via Schöne. Want Real schiet hem weer naar voren. En dus is het nu weer even het moment voor Ajax in balbezit tegen Real Madrid. Maar je moet een keer een kans uitspelen. Dat is in de eerste 22 minuten nog niet gebeurd. Ja, Ziyech die schoot trouwens van de Beek helemaal verrot. Dat vond ik wat overdreven, want had ook een iets betere bal kunnen geven. Nu heeft hij daar opnieuw de kans toe. En dat is een aardige bal op Neres. Neres in het 16 meter gebied met Ramos. Ja, die moet je dan net niet daar hebben. Dat is ongeveer, ondanks het feit dat het een enorme gemene voetballer is. Zo nu en dan ook wel de beste verdediger van, nou misschien wel een van de beste verdedigers ter wereld. Ajax heeft hem nu wel met Neres. Combinatie met Tadic. Ja, Frank, je hebt het heel goed gezegd. Het is die eindpaas. Ja. Het is die laatste paas die nog beter moet. Iedere keer als Ajax dreigt is rond het 16 meter gebied. Iedere keer als je lopende mensen de ruimte in ziet gaan, dan is die paas net te hard of net niet op maat. Dat moet beter tegen dit Real Madrid. De kansen liggen er, maar worden nog zeker niet benut. Ja, je ziet het ook aan de reactie van Ten Hag. Die ziet ook, we zijn heel dicht in de buurt van het strafschopgebied van Real Madrid. Nu er nog in komen en een schietpositie komen. Dat is het enige wat eraan ontbreekt. Courtois met de lange bal in de richting van Benzema met Blind bij hem. Blind is degene die de bal als laatste raakt en ervoor zorgt dat hij niet richting Bale gaat, maar richting Tagliafico. Tagliafico even rustig terug naar Onana. Nu even niet onder druk gezet. Benzema komt wel een beetje in de buurt, maar zet niet door. Dan de bal lang op Tadic. Die moet zich breed maken. Doet dat goed. Ziyech dan aangespeeld. Die moet niet te lang treuzelen en wachten tot de drie Madrileen om hem heen staan. Dat doet hij prima. Combinatie met Mazraoui. Dan weer wachten met Kroos. Ja, je moet het jezelf niet te moeilijk maken. Dat doet Ziyech nu wel. En op het moment dat Ajax dan denkt, mooi, nu kunnen we doorvoetballen, is de overtreding door Ziyech gemaakt op Vinicius Junior. En kan Real Madrid een vrije trap gaan nemen. Gaat Skomina weer even tegen Ziyech zeggen dat hij dat niet meer mag doen. En probeert het natuurlijk zo lang mogelijk zonder kaarten op te lossen. Voor deze actie was er ook geen kaart nodig. Maar Ziyech maakt het zichzelf onnodig moeilijk. Hij moet het dan daarna moeilijk corrigeren ten koste van een vrije trap. Ja, een klein beetje zelfoverschatting zou ik willen zeggen. Als je denkt op de middenlijn, terwijl je heel aanvallend staat als elftal, even een trucje uit te halen om langs Vinicius en langs Kroos te komen. Ik zou zeggen, tuurlijk, goed, Ziyech. Maar doe het maar liever even tegen, nou, met alle respect, Naks, omdat ik nu heel breda op 30 meter verderop rug wil krijgen. Ja. Maar even niet hier vanavond tegen dit Real Madrid. Het is daar nog zeker niet het moment voor. Nu goede ingreep van Mazraoui. En Ziyech heeft hem weer op de middenlijn. Balkje tussendoor is nu wel prima. Op Schöne doorgelopen Mazraoui. Die rechterkant te maken heeft met die linksback Reguilón. Terug naar Schöne. Die combineren goed. En Mazraoui is er langs. Nu nog een goede voorzet. Voor het doel van de Beek. Voor het doel ook Tadic. Maar beide worden niet bereikt. Bal wel weer terug veroverd. Bijna door Schöne. Weer een goede combinatie. Weer geen goed vervolg. 25 minuten onderweg. De grootste kansen waren voor Real Madrid. De enige momenten dat ze voor de goal van Ajax verschenen. Met Vinicius. Geweldig uithaal. Mooie redding van Onana. Ajax goed. Ajax veel aan de bal. Ajax veel in de buurt van Courtois. Maar nog geen doelpoging. Misschien nu. Op de paal zeg. Ineens is daar Dusan Tadic. Ineens is daar zijn kans. De man die er al heel veel maakte in dit Champions League toernooi komt ineens vrij. Houdt Ramos af en ramt hem op de kruising, denk ik. Of net iets eronder. Maakt eigenlijk niet uit. Hij gaat er niet in. Nou, daar is dan die eerste doelpoging. En dat is maar één, zeg. Hij gaat richting de kruising, maar er niet in. Ja, het is de beste kans in de wedstrijd tot nu toe. Dat dan wel weer meteen. Omdat hij daar ineens vrijgespeeld wordt. Eigenlijk door Real Madrid zelf. Door een slechte bal achteruit. En daar profiteert hij bijna van. Jammer dat het niet meteen lukt. Dat was het mooie, allermooiste scenario geweest. Dat de eerste echt grote kans er meteen binnenvalt. En dan kijken wat er gaat gebeuren met Real Madrid. Die zullen er niet meteen nerveus van worden. Maar het toch ook niet heel erg lekker vinden. 26 minuten onderweg. 0-0. Nu nog altijd de stand. Ramos is degene die wordt uitgefloten. Ja, als gezegd. Hij kan ontzettend gemeen zijn. Maar het is een dijk van een verdediger. Dat is hij natuurlijk ook. 600ste wedstrijd voor Real Madrid speelt hij vanavond in de Amsterdam Arena. Mijn goede genade. Zijn 14e seizoen. 4 keer wereldkampioen clubteam. 4 keer Champions League gewonnen. 4 keer landskampioen geworden. Wat een enorme staat van dienst. En iedereen heeft een hekel aan hem. Zo goed kan hij verdedigen. Carvajal aangespeeld door diezelfde Ramos. En dan proberen Benzema aan te spelen. Dat mislukt. Bal niet goed. De Jong tussen twee verdedigers door. En oh, als dat maar goed afloopt. Ja, dat loopt goed af. Met dank aan Van der Beek. Aan de linkerkant Neres aangespeeld. Daar komt weer een aanval van Ajax. Neres doorgelopen. Goede bal van Tadić. Maar hij is helemaal alleen, Neres. Wat kan hij tegenover Carvajal die een duw uitdeelt. Maar een beetje makkelijk gevallen, denk ik, door Neres. Dus heeft Carvajal, die het in balbezit ontzettend lastig heeft, maar dit verdedigend wel uiteindelijk goed oplost, overnemen. En moet Neres en moet Ajax terug. Modric heeft de bal 27 minuten in een hoog tempo deze wedstrijd. Nu met Vinicius. Vinicius gaat er langs. Vinicius weer een poging. Nee, een voorzet. Dat is niet goed. Dat is prettig voor Ajax. Vinicius junior heeft hem alweer te pakken. Vinicius. En probeert opnieuw aan die kant Mazraoui en Schöne op te zoeken. Schöne probeert zijn heup in dat duel te gooien. Dus speelt hij hem terug. Vinicius naar Kroos. Kroos naar Reguilón. Die geeft hem aan Casemiro. Wordt opgejaagd door twee Ajax-zieden. Waarvan De Ligt uiteindelijk hem de bal ontneemt. De ander was De Jong. En zo heeft Ajax hem alweer. We blijven in. Versnelling 6. We schakelen nauwelijks terug. Dat is prettig. Maar het wachten is nog altijd wel op de doelpunten. We hebben kansen gezien. Een hele grote voor Tadić op de paal. En nu aan de linkerkant Taljafico. Ja, het is wel een echte voetbalwedstrijd. Precies zoals je mag verwachten in de Champions League. En zoals we het hele seizoen al krijgen van Ajax in de Champions League. Taljafico even rustig richting Frenkie de Jong. Frenkie de Jong naar Neres. Neres meteen richting de goal draaien. En Bill passeren. Tadić dan meegeven aan Neres. Neres net niet tegen Carvajal. Het is allemaal net aan hoor. Wat Real Madrid doet in het strafschopgebied. Allemaal kleine overtrainingen die allemaal net kunnen. En Neres is natuurlijk ook een speler. En dat weet Skomina ook. Die vrij gemakkelijk gaat liggen. Dat zagen we net al een keertje gebeuren. En nu is Real Madrid weer aan het uitverdedigen. Via Modric die bijna alles één keer raken doet. Nu ook in de richting van Bale. Bale moet geholpen worden door Carvajal. Modric dan. Leuk driehoekje. En dan is Bale ineens vrij op het middenveld. En verplaatst het spel naar de linkerkant van het veld. Ja, zou die Frenkie de Jong, die het trouwens goed doet in het eerste deel van deze wedstrijd. Met geld voor alle Ajax-zieden. Toch af en toe even kijken naar die Modric-winnaar van de gouden bal van Zo. Dat is toch ook wat door zo'n speler. Daar kan hij ze nog aan optrekken straks. Modric, stukje ouder al. 33. Als Frenkie de Jong dus op jonge leeftijd straks gaat naar Barcelona. Bal de diepte in. Het is buitenspel. Vlag omhoog voor Tadić. Die is daar niet helemaal mee eens. Maar het heeft geen zin om daar verder over te klagen. Ja, misschien kan je zeggen de assistent. Als hij had getwijfeld dan had hij hem omlaag kunnen houden. Dan had je altijd de VAR nog gehad. Maar hij twijfelt niet. Tadić zegt ik kom van eigen helft. En daar heeft hij gelijk in. Dus deze assistent had beter die vlag omlaag kunnen houden. Want heeft het niet goed gezien. Als je van eigen helft komt. Dan kan je nog altijd ook met de VAR geen buitenspel staan. Ja, dat is voor denk ik de scheidsrechters en de assistenten in de Champions League ook even wennen aan de VAR misschien op dit niveau. Al hebben de meesten in hun eigen competitie wel al met het fenomeen te maken. Het is toch even schakelen. Ook nu gewoon vlag omlaag en dan maar zien wat er gebeurt. En als je ernaast zit dan heb je altijd nog die toeter uit de wagen hier verderop. Want we hebben geen VAR-centrum ergens in Europa. Nee, we hebben gewoon echt zo'n busje staan hier in de Johan Cruijff Arena. Ja, daar zit overigens die Marciniak in die vanavond eigenlijk zou fluiten. Die dus niet kon fluiten, maar wel kan varren. Dat is ook handig als je dan toch scheidsrechters hebt van een behoorlijk goed niveau. Want die Marciniak heeft gewoon de Supercup tussen Real Madrid en Atletico Madrid aan het begin van het seizoen gefloten. Die kan dus wel wat op internationaal niveau. Die zit dus nu in de wagen in de VAR hier buiten de arena. En Onana intussen heeft de bal. Vandaar het applaus dat Ajax daar rustig verdedigend een aanval van Real Madrid onderbreekt. en Daley Blind aan de linkerkant van het veld. Kijkt even de diepte. Ziet Tadic gaan met Casemiro bij zich in de buurt. Tadic zet een blok, doet dat goed. Maar dat gaatje dat daarna ontstaat wordt keurig dichtgelopen door Sergio Ramos. Ramos dan aan de rechterkant van het veld in de combinatie met Modric. Modric die wat moeite heeft met de controle over de bal, maar uiteindelijk de controle wel vindt. Casemiro vindt vervolgens de ruimte, niet onbelangrijk bij Reguilón. Die heeft weer heel veel ruimte, want Ziyech loopt niet mee. Die moet dan vervolgens Kroos gaan achterhalen, omdat Schöne het werk van Ziyech overneemt. Kroos nu even, dan kan Ziyech wel weer bijbenen. Als het even op dezelfde hoogte blijft, rond de middenlijn met Kroos in balbezit, kiest hij voor de diepte bij Benzema. Nu even voor de breedte bij Reguilón. En dan uiteindelijk Benzema die een balletje komt halen. Ja, Ziyech heeft wel lastig hoor, ook een verdedigend opzicht. Want er wordt veel aan die kant gezocht door Real, omdat daar de ruimte ligt. Nu aan de andere kant, mooi even met de buitenkant meegenomen door Bale. Terug naar Carvajal. Carvajal weer terug naar Bale. Laat hem niet schieten, zou ik zeggen. Bale, want dat kan hij vrij aardig. Op de meest gekke manieren. Nu zo stuit. Onana heeft hem. Houdt gelukkig goed het lichaam achter die bal. Maar je moet zelfs op een meter of, nou ik zou bijna willen zeggen 66. Bale nog steeds niet laten schieten. Want wat kan die toch enorm hard en sterk uithalen nu. Maar uiteindelijk met wat moeite wel Onana een echt grote kans. Kunnen we dit ook niet noemen. 32e minuut. Misschien dit wel. Met Tadic. Hij moet breed. Hij komt breed van de Beek. En dan is er weer een tackle op het laatste moment van Nacho. Ja, het zijn wel verdedigers hoor. Die bij Real. Ook Nacho, de vervanger van Varane en Sergio Ramos. Daar hoeven we het verder niet te lang over te hebben. Maar er is altijd, als je denkt, daar komt hij. Of daar komt het schot. Of daar komt die paas. Altijd wel weer een been of een lichaam. Echt alles ervoor gooien. Ja, dat is toch ook topverdediger nu met Ramos aan de bal. Met een lange haal richting Benzema. Die we nog nauwelijks hebben gezien. Nee, maar voorlopig ook alleen maar omdat die lange ballen steeds komen. En Ajax daar een meerderheid aan spelers heeft. Schöne, balletje breed op de Jong. De Jong op eigen helft. Bal over de verdediging van Real Madrid heen. Een beetje speels. Een tikje te speels. Had wat verder gemoeten in de richting van Neres. Nu is het Ramos die onderschept. En Real Madrid dat kan overnemen. Weer via heel veel ruimte over de linkerkant van het veld. Reguilón houdt nu in. En dus moet Ramos het spel gaan opbouwen. Samen met Kroos en Casemiro. Casemiro kijkt meteen naar de rechterkant van het veld. Maar Bale is naar binnen toe gekropen. Daar wordt hij nu aangespeeld door Carvajal. Gal, Casemiro in de middencirkel. Weer even in de achteruit, want Van der Beek staat recht voor zijn neus. En dan Ramos, die het spel opent over de linkerkant van het veld. Met Reguilón, samen met Vinicius. Vinicius dacht wat aardigs in gedachten te hebben. En wordt dan ondersteboven gelopen door Mazraoui, zegt Skomina. Omdat Vinicius die bal in één keer doortikt en Mazraoui hem daar tegenhoudt, krijgt Real Madrid een vrije trap. Halverwege de helft van Ajax. Helemaal aan de linkerkant van het veld tegen de zijlijn aangeplakt. Met achter de bal Kroos en Reguilón is ook in de buurt. Maar de bal kort en de vrije trap is snel genomen. Rustig, balbezit voor Toni Kroos. Die hem aan Benzema geeft. Uit de spits gekomen om de bal ook maar eens even te voelen. Benzema al afgeschreven. Eigenlijk op zijn 31ste. Zou ook niet lang meer werkzaam zijn bij Real Madrid, dachten ze. Maar inmiddels heeft hij de 10 in liggen in de Liga. En is hij op een of andere manier weer in topvorm gekomen, Benzema. En is hij op dit moment, maar dat kan in Madrid snel veranderen, weer even onomstreden. Met een elftal dat, zoals gezegd, zich weer helemaal heeft gemeld. En je moet ook helemaal niet gek staan kijken dat als Ajax eventueel uitschakelen hier, ook weer gewoon ver komen in dit toernooi. Want er staan natuurlijk gewoon een heleboel hele goede en ervaren voetballers. Een van de beste nu aan de bal met Modric. Nou, dat is wel lekker, net als je dat zegt. Misschien dat hij zichzelf dan ook een beetje in de war laat praten als je het heeft gehoord. Want dan speelt hij een bal over 2 meter over de zijlijn. En dat moet dan ook een unicum zijn, want dat zien we Modric niet zo heel vaak doen. Nou ja, je kunt Real Madrid na de afgelopen jaren rustiger bestempelen als de beste toernooiploeg ter wereld. Nu met Van der Beek, die in balbezit blijft. Casemiro is gezien. Tadic krijgt de bal mee en aan de rechterkant is Ziyech helemaal vrij. 3-3 als Ziyech opschiet. Bal bij de tweede paal neerleggen. Daar is Tadic, moet aannemen op de borst en dan uithalen met links. Legt hem terug bij de tweede paal aan de andere kant. Ziyech, gaat er nog iemand schieten van Ajax? Want dat is toch wel een dingetje? Nee, want Casemiro zit ertussen. Voordat de jongen aan kan komen. De licht brengt de bal opnieuw in. Carvajal schrikt zich een ongeluk. Maar wordt dan ineens weer heel rustig. Omdat er geen Ajax ziet bij hem in de buurt is. Courtois schiet die bal er weer langs. Heeft Ajax de bal weer terug. Waarom komt Ajax niet tot een schot uit lopend spel? Zelfs niet als ze op 5 meter van de goal van Courtois zijn. Ja, we hebben het gehad over spelers die in dit soort wedstrijden, mochten ze allemaal niet hebben opgelet in de groepsfase van de Champions League, die scouts een toptransfer zouden kunnen verdienen of zich echt zouden kunnen tonen. Nou, als ik het heb over een van die spelers, Matthijs de Ligt, die staat daar wederom. Er is wel wat gepraat over zijn aanvoerdersband. Moet je dat in een slechte situatie, zoals Ajax even heeft gehad, zo'n jongen van 19 wel aandoen. Maar vanavond staat hij er weer als een kei hoor, tegen Benzema te verdedigen. Maar Ajax nu op het middenveld die bal probeert te winnen. Dat lukt via Lasse Schöne, een van de routiniers aan de Amsterdamse kant. Bal gaat naar de linkerkant, naar Tajavico. En Neres heeft hem. Neres probeert keer op keer zijn man maar weer wat op te zoeken. Natuurlijk, daarvoor staat hij. Terug naar Tajavico. Die weer terug naar Neres. Die kan nu in het 16 meter gebied komen. Tadic van de Beek. Dit moet hem worden. Ziyech! Nee! Oh, waarom nou niet langs Courtois? Wat een goede redding van die doelman van Real Madrid. Dit was een enorme kans voor Hakim Ziyech. Kan alsnog voorzet. Niet tot bij Tadic. Maar ja, Courtois, wereldkeeper. De beste in Rusland. Bij de Belgen toen onder de lat. En nu laat hij even zien waarom. Want Ziyech had alle tijd. Kon naar huis bellen. Voordat hij dat belmomentje kon pakken. Als hij dan had gescoord. Zoals hij altijd juicht. Maar hij krijgt hem niet langs Courtois. Dit had de 1-0 voor Ajax moeten zijn. Kans 1 en kans 2 in deze wedstrijd zijn dus nu voor Ajax na 36 minuten. Maar het staat 0-0. En dat is dus de verdienste van Real Madrid en Courtois met name dat dit is gebeurd. Want Real Madrid houdt Ajax veelal buiten het strafschopgebied. En als ze er helemaal binnen zijn en dus op doel schieten, is er altijd nog die doelman hoekschop voor Ajax. Staat nog Schöne, één arm de lucht in. Dan gaat die bal richting de penaltystip en daar uiteindelijk aan voorbij. Modric probeert te controleren op de borst, dat lukt niet. Van de Beek bal opnieuw ingebracht. Tadic laat liggen voor Blind. Die probeert het ineens, maar vindt niet de juiste richting. En schiet die bal een paar meter langs de goal. Maar die bal wordt nog wel aangeraakt onderweg. Ik denk door Nacho, dus nieuwe hoekschop voor Ajax. Vanaf dezelfde kant als Ronet. Ja. Ik zit nog even na te puffen als het gaat om die kans van Ziyech. Want dat had Ajax zichzelf gewoon moeten belonen. Voor de goede wedstrijd die het speelt. Tot nu toe, 37e minuut, staat 0-0 als de volgende hoekschop eraan komt. Lasse Schöne trapt de licht omhoog. De licht komt. En oh, los. Ja! Doelpunt Ajax. Doelpunt Ajax. Is het Tajavico die scoort? Ik denk het wel. Hij zit erin. En waar Courtois zojuist die bal van Ziyech schitterend pakte, staat hij nu te grabbelen als in een ballenhok. En hij laat die ballen allemaal los. En dan boem erin. Boem raak. En Ajax op een 1-0 voorsprong. Eerst de licht die kopt. Het is geen buitenspel. En dan Tajavico. Vierde goal van deze Champions League alweer voor Tagliafico. En 1-0 voor Ajax. En het is, eerlijk is eerlijk, een verdiende voorsprong. Want Ajax heeft de grootste kansen gehad. Er is heel veel dreiging vooruit gegaan van deze ploeg. Real Madrid is rustig gebleven. Heeft zijn mogelijkheden ook gehad. Goede kansen ook. Die met name het schot van Vinicius was goed. Maar Ajax staat voor in de eigen arena. En in de Champions League ontstaat er dan een magische sfeer in Amsterdam. In deze voetbaltempel van Ajax. En we moeten natuurlijk nog even wachten, want zo hoort dat bij de VAR. Maar wij hebben al lang gezien dat deze goal gaat tellen voordat de aftrap opnieuw genomen gaat worden in deze wedstrijd. 38 minuten gespeeld. 1-0 voor Ajax tegen Real Madrid. Ja, even wachten. Skomina. En die gaat dan te horen krijgen de doelpuntencontrole. Dat zie je dan hier wel op het scherm. Dat is wel mooi. Dat is ook wat de UEFA doet. Doelpuntencontrole. Maar het is geen buitenspel. Dankzij Gareth Bale die daar staat. En Tajavico die dan kopt. Doet wel wat met Ramos. Maar dat zal de VAR ook door laten gaan. Waarom duurt het zo lang? Dat vraag je je wel af. Daar word je bijna een beetje nerveus over. Hij gaat kijken. Waarom? Waarom gaat hij kijken dan? Hij zal toch niet gaan kijken vanwege die duw van Tagliafico? Dat is een duw van Ramos. Nou. Ja, en als je gaat kijken, dan ga je toch bibberen. Damir Skomina wordt door Marciniak de Pool naar het scherm gehaald. Ja, het enige wat wij hier zien is doelpuntencontrole. Ja, en het is een buitenspelcontrole. En dan gaat het om buitenspel van eventueel. Ja, daarbij het moment van koppen. Tagliafico blind is het. Nee, het is Tadic die dan erbij Courtois staat. En als hij dat ziet als buitenspel, en dat kon het nog wel eens worden, dan gaat hij hem afkeuren. Het is een interpretatiemoment. Hindert Tadic Courtois. Dan is dit een doelpunt wat wordt afgekeurd. Wij keken allemaal naar dat moment ervoor. Maar als Tadic hier buitenspel staat, en dat staat hij, dan vrees ik toch een beetje dat deze goal wordt afgekeurd. Ja, het is nu spannend in de Johan Cruijff Arena. Het is heel spannend en het is een interpretatie van de scheidsrechter. Wat hij doet Skomina? En hij keurt hem af. Hij keurt hem af. Ja, hij keurt hem af. Oh, wat heeft Real Madrid hier een geluk. Maar ja, het is wat het is. Buitenspel is buitenspel. Tagliafico snapt er niets van. Op het moment dat Tagliafico kopt, staat Tadic een centimeter buitenspel. En in die buitenspelsituatie hindert hij de doelman. En qua regel is dit gewoon, ja, het is heel vervelend om te zeggen, maar terecht. Want hij zorgt ervoor, hij doet mee in het spel, dat Courtois er niet bij kan komen. Courtois heeft het zelf niet eens door. Nee. Dat is heel pijnlijk en heel hard. Maar wel eerlijk. Maar wel eerlijk. En dat is de ellende soms met de VAR. Daarvoor is het fenomeen uitgevonden. Dat het soms onbegrijpelijk en moeilijk en lastig en ingewikkeld te begrijpen is. Maar het is wel eerlijk. Want het is wat het is. Op de centimeter nou, keurig na, klopt het helemaal. Tagliafico, doelpuntenmaker van de afgekeurde goal in deze wedstrijd. Dat is dan ook voor het eerst gebeurd. Een door de VAR afgekeurd doelpunt in de Champions League. Dat hebben we dan in ieder geval wel hier in de Johan Cruijff Arena meegemaakt. En Ajax natuurlijk wel nu helemaal onder stroom. Want daar gaan ze weer met Neres over de rechterkant van het veld. Vier man van Ajax nu in het strafschopgebied. Met Van de Beek. Die draait weg. Eigenlijk jammer dat hij wegdraait. Want hij draait de verkeerde kant op. Dan Schöne die kan schieten. Maar dan schiet hij wel 5 meter over de goal van Courtois. Ja, weet je wat het is met dit moment? En dat hoort dan ook bij de nieuwe situatie met VAR. Het is natuurlijk, je moet nu als Ajax proberen gelijk weer door te gaan in die vibe die je had. Maar het heeft minutenlang stilgelegen. Het stadion heeft onder 220 volt gestaan. En nu is, dat merk je ook aan het publiek even, de stekker er even uit. Dat hoort bij de teleurstelling. Teleurstelling verwerken, dat is wat het publiek nu doet. Het teleurstelling verwerken, dat moet Ajax eigenlijk ook heel snel doen. Want dit zijn ook van die momenten dat je er, als je er te lang bij stil blijft staan, wat er net is gebeurd. Terecht of onterecht, dat was natuurlijk wel terecht. Dat je dan de tegenstander Real de kans geeft om toe te slaan. En dan zou het extra pijnlijk zijn. Dus het is doorkomen deze fase in de 42e minuut. Met Modric die hem heeft. En Ajax moet gewoon proberen het zo snel mogelijk weer op te pakken. En dat lijkt me toch best even lastig, hoe gek het ook klinkt. Ja, het voordeel voor Ajax is natuurlijk dat we VAR hebben in Nederland en dat ze er ruimschoots ervaring mee hebben. Ja, maar niet dus op dit niveau, Frank. Nee, het is anders als je 1-0 maakt tegen Real Madrid. Maar dat kan nog een keer komen. Nu met Ziyech, balletje breed, net onderschept. Weer een teen ertussen nu van Ramos. Maar Tadic heeft de bal alweer terug. Kap naar binnen, gaat hij schieten. Kap nog een keer, gaat hij schieten. En probeert de bal in de korte hoek te prikken. Courtois gaat al aankomen. Maar die bal 2 meter naast de goal van Real Madrid geprikt. Jonge, jonge, wat een slotfase van de eerste helft is het. Want de 43e minuut loopt. Ajax lijkt gewoon door te kunnen gaan waar ze gebleven waren. Dat was getuige die vorige aanval en deze aanval ook weer. En het publiek moet er ook weer achter gaan staan vanaf die kant. Ja, we gaan nog een keer kijken naar het moment dat Tadić daar staat in de lijn. Ja, het is millimeterwerk. Het is millimeterwerk. We kijken naar een monitor die we voor ons hebben. En we hebben zojuist een herhaling gezien met van die strepen. Dat is de UEFA die gebruik maakt van de meest moderne software die er is. Buitenspelsoftware, 3D-software zelfs. Zo kunnen ze kijken. En dat hebben we in de Eredivisie niet. Ik zeg je, Frank, in de Eredivisie, waar we zoveel zeuren op de VAR, daar was deze goal gewoon goed gekeurd. Want met een bloot oog had je dit niet kunnen zien. Durf je niet te zeggen. Nee, niet met zekerheid. Nee, was de computer hier maar gecrashed. Maar ja, zo werkt het niet. Nee, en nou krijgt Real Madrid een vrije trap. Ja, nu alles wat Skomina doet, dat wordt niet bepaald vriendelijk ontvangen in de Johan Cruijff Arena. Je ziet het ook aan alle stewards die zich inmiddels hebben gemeld rondom het veld. En die daar zijn gaan staan. Real Madrid mag diep op de eigen helft een vrije trap nemen. Courtois zegt, volgens mij moet bij mij in de buurt Nacho proberen het een metertje of 15 verderop te doen. Halverwege de eigen helft. En nu zegt Skomina, nou kom maar door met deze vrije trap. Dan kunnen we weer gewoon verder gaan voetballen. En is het Courtois die bal lang gaat geven in de richting van Benzema. Benzema nu onbedreigd doorkoppen. Maar Bale kan er niet bij. Tagliafico zit ertussen. Dan Kroos die oppikt. Mazraoui goed voor Vinicius gekomen. Maar nu in balbezit blijven. Ook dat lukt hem goed met Kroos en Vinicius bij hem in de buurt. De Ligt blijft rustig. Bal terug naar Onana. Onana terug naar de Ligt. Die heeft wat ruimte aan de rechterkant van het veld. En dan moet daar de opbouw van de Ajax beginnen in de laatste minuut van de eerste helft. Mazraoui terug naar de Ligt. De Ligt speelt hem lang op Tadic die heel sterk is en Ramos afhoudt. Zo kan Ajax verder. Tadic doet het goed hoor. In deze wedstrijd ook weer in het centrum van de aanval. Wat is hij sterk en wat is hij aanspeelbaar? En wat haalt hij op die positie eigenlijk zijn gram? Moet ik zeggen, wat haalt Ten Hag eigenlijk zijn gram door hem op die positie op te stellen? Dit mag ook weer verder met Neres. Neres komt Ramos tegen. Die gooit even de deur dicht. Als er een lange bal komt richting het centrum waar Courtois hem dan vangt. Courtois die zal wel heel opgelucht zijn. Die grabbelaar van dat moment moest de bal daarna uit het doel grabbelen. Maar kreeg dus hulp van de buitenspelsoftware van de UEFA en van de VAR dus. Maar nogmaals, puur regeltechnisch gezien was het een terecht moment om de goal af te keuren. We zitten in de laatste 10 seconden van deze eerste helft. Er zal zo flink wat bij komen. Ik denk een minuut of 3-4. Het spel heeft ook even stilgelegen bij de goal. Dat geeft Ajax nog een keer de kans om de aanval te zoeken. Ja, en Ajax, waarvan we kunnen concluderen dat ze een prima eerste helft hebben gespeeld tegen Real Madrid. Met goede kansen en dus die goal. Waarvan je normaal gesproken zegt, die zit en die telt en dat blijft zo. Maar het is niet zo met de VAR in deze wedstrijd. Maar een prima eerste helft gespeeld. Die eindigt in 0-0. En dat is zelfs een teleurstelling voor Ajax. Als het zo blijft zoals het is. De voorzet van Frenkie de Jong eruit gehaald door Modric. En dan kan Real Madrid misschien nog één keer komen. Via Vinicius. Goed voor zijn man gekomen. Naar Mazraoui om dat te voorkomen. En dan heeft Mazraoui de bal bijna weer terug. Kroos beschermt hem net voldoende. Het valt mij op. Elke keer als Casemiro aan de bal komt. Dan zitten ze met 2-3 man bovenop. En iedere keer heeft Ajax de bal. Of die hem nou doorspeelt naar richting een ploeggenoot of niet. Iedere keer als Casemiro de bal heeft, zitten ze er met 2-3 man bij en heeft Ajax de bal terug. En dus heb je hem steeds snel, want ze beginnen steeds bij Casemiro als ze willen opbouwen. Ajax nog één keertje naar voren toe via Tagliafico en zie je. Ja, de Jong op Tagliafico. Zal er nog flink wat gesproken worden hoor, over Tadić bij dat doelpunt. Zo van, ja, deed hij wel mee, want hij stond toch stil. Daar kan je heel veel interpretatie op loslaten. Tagliafico ja, hier niet op. Kansje. Want dit is een vrije trap. We krijgen... Dat is wel interessant natuurlijk. Straks weer al die interpretatiediscussies. Maar ja, met interpretatie kun je zeggen... In heel Europa deze keer. Ja, en zeker omdat het een goal is die afgekeurd wordt tegen Real Madrid. Yep. Waar Ajax in Nederland altijd de grote club is. Waarvan ze zeggen, ja, dat is het voordeel. Is dat natuurlijk in Europa Real Madrid. En ik weet zeker dat er mensen zijn die dat gaan roepen. Nou, we krijgen nog een vrije trap. In de extra tijd, nu dan maar misschien, om alsnog met die voorsprong de rust in te gaan. Het moet dan komen van de voet van of Schöne of Ziyech. Als de lijn getrokken wordt, is trouwens een hele scheve lijn met de spuitbus die Skomina daar trekt. Als je was gedronken van tevoren, ja. Zouden zien. Goeie genade. Als deze lijn moet meedoen om de kromst getrokken lijn ooit door een scheidsrechter, dan gaat hij het winnen. Maar goed, dat is een bijzaak. Nu, Schöne achter de bal. Zou ineens kunnen, ik zou het niet proberen met Courtois, maar misschien toch. Schöne, dan maar gewoon hard. Schöne, Courtois, bokst er maar uit. Nog een kans in de rebound. Als Neres hem onder controle krijgt, dat gaat wat moeizaam. Het moet naar Van der Beek. Rustsignaal, Frank, we kunnen adem gaan halen. Eindelijk. En de scheidsrechter wordt uitgefloten. Ja, er zullen mensen zijn die zeggen, het is een onterecht afgekeurde goal. Ajax wordt in de maling genomen of plat gezegd genaaid door de VAR. Je kan er van alles op loslaten qua theorie. Maar het staat 0-0. Dat zijn de harde feiten na één geweldige helft. Dat wel in de Johan Cruijff Arena. Goed, enerverend. En zometeen krijgen we nog 45 minuten. We kunnen niet wachten, maar het moet wel. We gaan gewoon naar de Ster en Nieuws van 10 uur... dat we dus iets naar voren hebben gehaald. Heb je boeken nodig voor je werk of voor een opleiding? Bestel ze bij managementboek.nl. De specialist voor managers en professionals. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Last van psoriasis? Gelukkig is er Graham's Psoriasis Crème. De natuurlijke crème die psoriasis behandelt en verlicht. Graham's, het natuurlijke antwoord op psoriasisklachten. Nu verkrijgbaar bij Holland en Barrett. Heeft uw organisatie een eigen regiemodel voor verzuim? Dan vormt de AVG een uitdaging. Hoe houdt u de leidinggevende betrokken? Volg onze training voor HR-professionals. Nu voor slechts €195. Ga naar csopleidingen.nl. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. csopleidingen.nl. Begrijpen, beleven en doen. Denk groot. Kijk op mini.nl. Ogen die nu naar Pearl gaan, hebben het goed bekeken. Want ze krijgen nu 3 brillen voor de prijs van 1. Koop een bril, krijg een tweede gratis en geef de derde cadeau. Breng je ogen langs. Worden ze blij van. Pearl, for happy eyes. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. De Beatles en de Stones. Boudewijn de Groot, Aretha Franklin en de Cats. Je hoort ze allemaal. Deze week tijdens de Week van de Jaren 60 op NPO Radio 5. Je voelt je thuis. NPO Radio 5.

toegenomen zelfvertrouwen daar een belangrijke rol bij speelde. Ja, zeker. In het begin was ik toch wel aan het twijfelen. Krijg ik de bal niet lekker? En toen begon ik toch in de tweede helft meer tegen mezelf te zeggen... Oké, je kan het gewoon. En probeer erin te blijven geloven. En ja, dan zie je gewoon dat vertrouwen van de laatste week... omdat ik veel wedstrijden heb gewonnen, dat zeker goed zit. In de kwartfinale stuit Bertens op de Belgische Elise Mertens... die op haar beurt te sterk was voor een Tsjechische Pliskova. De UEFA die gaat onderzoek doen naar Manchester United en Paris Saint-Germain. De supporters van beide clubs misdrogen zich gisteren... tijdens de eerste ontmoeting in de achtste finales van de Champions League. Fans van de Engelse club gooiden voorwerpen op het veld... en de Franse supporters die staken vuurwerk af en gooiden ook spullen op het veld. Paris Saint-Germain won het duel in Manchester met 2-0. En Dennis Haar wordt volgend seizoen de assistent van coach John van der Brom bij FC Utrecht. Hij heeft een contract voor 3 jaar getekend. Haar is momenteel actief bij Jong PSV, dat in de eerste divisie speelt. Voor zijn periode in Eindhoven was Haar werkzaam bij AZ als jeugdtrainer, assistent van het eerste elftal en coach van Jong AZ. In Alkmaar werkt hij ook al met Van der Brom samen. En bij het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam is publiekstrekker Stefanos Tsitsipas al in de eerste ronde uitgeschakeld. De als derde geplaatste Griek verloor in 3 sets van de Bosnier Damir Tsumur. Tsitsipas haalde vorige maand op de Australian Open nog de halve finale en daarin verloor hij van Rafael Nadal. En ook Milis Raonic, die werd uitgeschakeld. De als vierde geplaatste Canadees werd in 2 sets verslagen door de Zwitser Stan Wawrinka. We gaan snel naar Jan Rols. Ja. Ja. Jij bent al verklapt. Ja, sorry. Ik zat er middenin. Maar je bent er. Je dacht, moet ik nou verder gaan? Ja, ik twijfel nog. Ja, ik heb ingehaald. Ja, nee, ik kan vertellen dat het ook gewoon een hele mooie 2e set was. Ik heb werkelijk genoten van Wawrinka. En vooral hoe ontzettend blij die was met de overwinning. Want de laatste 3 wedstrijden die hij tegen Raonic speelde, heeft hij verloren. Onlangs nog op de Australian Open in de 2e ronde. In 4 sets. Dat waren al allemaal tiebreaks. Maar het geeft aan dus dat Wawrinka weer groeit naar zijn oude vorm. Dat gaf hij ook na afloop wel toe ten overstaan van het publiek in Ahoy. Hij wil weer naar die topvorm toe. Hij wil weer naar die top 10 toe. Hij wil weer kansen gaan maken. Misschien wel op een Grand Slam. Misschien een finale gaan spelen tegen Djokovic. Dat zei hij dan.